الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. المؤمن دير لوي شان دي چلا رب العزت یہ قرآن و سنت کی کم منازل و کم مراتب بیانی نو داس شان یې چاله نه دی ورکړې. کله رب العزت کله قران کریم کې نو ملائکو حال بیانې او داغي ځای او مکان ذکر کوي چې ملائک کوم ځای کې دي او خاص ملائک چې هغه مقربین دي. داغی ذکر کوي او داغی تعریف کوي. الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ملائک چې سو د عرش نه چاپیر دي او سو د عرش د لاندې دي، داغي بندگی او داغي طاعت دا دی چې د الله حمد و ثنا وایي، د الله تسبیح وایي. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ او پا اللہ باند ایمان روڑی. دا ملائکو دا شان او دا حال سرا چلا سنگوئی نو مناسبی، ولیکن دا انسان عقل داوئی چې د ایمان صفت غاتی اغي تاسو ما حاصل لې چې مونږ ته مؤمنان ویل شي نو ملائکه ته په طریقه ولا سره مؤمنان ویل شي نو کدا صفت الله رب العزت نوې ذکر کړي قران کې د ملائکو په صفاتو کې چری ایمان راوړي په الله باندې نو هر چاته د علم او یقین وو چې ملائکو په الله باندې ایمان راوړي و دی که ده اللہ رب العزت مقصد جداو چه اغیط دمونگا استاسو ذهن نرسی دو چه ده ده صح حکمت ده پالوی لی چه ملائک ایمان راوڑی پا اللہ بانده دی که حکمت ده مومن شان چه ملائکو ته نسبت د ایمان وک نو دې د دې لپاره وک چې دا غي او د دې مؤمنانو چې کوم دنیا کې دي یو بل سره بالکل مساوات اتحاد دې او اتفاق دې او ملائک په دې باندې پويږي چې زمونږه مؤمنانو سره کوم قسم تعلق دی او کوم قسم رابطه او رشتہ ده ناری په دې باندې فخر کوي چې الله رب العزت مونږ ته د ایمان نسبت وکړو چې ایمان اول دنیا کې مؤمنانو ته حاصل لے دا صفت خود دیو مؤمن او مسلمان او لامنگ تا صفت ذکر کن اغی پا دے باندے فخر کئی دغسی هر صفت چی او مؤمن مسلمان ته حاصل شو نو ملائے کوئی چی کاش چی دا مونگ تا حاصل شوئے دکه یو ځل جبرئیل علیہ السلام راغلو او نبی علیہ السلام سره په دې کې مباحثه کوله او خبرې کولې چې تاسو په دې مرګرو کې کم په بدر کې شریک شوي دي ناغی تتاو سنم اخل اخپل میانس کے نبی علیہ السلام ویغی تخو بدریین ویلشنو و جبریل امین وی چکم ملیک راغلیو پرد بدر باندی نمونگ آغی تاو بدریین وایو یواز تاسو کی بدریین ندی بلکی منکی مشتا و دا نور سوجه نوا و جی کم صفت با اللہ مومنان لورکا نو ملائک با پاغی خوشحالو چی دا زمانگا همشی نو ذکر قرآن کی یؤمنون راوڑ داغی پا حق کی نو مومنان شان اللہ تمعلوم دے ملائکو تمعلوم دے لیکن مونږ ته دور نه دی معلوم زګه مونږ ته ډیر زیات پردی دی مخیتا ډیر حجاباتو کې مونږ محجوب یو پټیو نو مونږ ته ایمان مقام ډیر پګرانه معلومیږي اځم د دیو جنا چې د شریعت او د دین په هر یو عمل کې ډیر لوی نقصان شوی دی. اډیر لوی تحریف پکې شوی دی. نداغی تحریف سرا سرا حقیقت معلومول ډیر ګران دی. نباغی کی ایمان او اسلام او تقوا او دغسی ولایت او مرتبه ټوله داخل شوی چې بدی کډیر لوی افرا تفریشی ودا داندلی پکې شوی دا نوس حقیقت څوک نشي معلومولې چې غاصل مؤمن څوک دی، غاصلی مسلمان څوک دی، غاصلی تقوا څه شی دی. او مؤمنانو ته چې الله طرف نه کوم بعضی نمونه او بعضی القاب حاصل لی چې دا اولیاء الله دی، نو دی حقیقت ارچا تا نمالومی گی. زکا دا مومن شان پی جندل اغالا کی چی قرآن کریم و گوری تقسی احادیث او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و گوری چ خاص د دغه مؤمنان د پاره الله دومره کارونه کړی دي، د خپل طرف نه او د اسمان نه ملائک نازلول مدد را لېګل، او کله چې هغه باندې سمامولي باندې سخته او مصیبت راشي د هغه لپاره تسلی را لېګل، د هغه لپاره واقعات نازلول چیر د دې تسلیو شیو دی باندې دا درد او دا مصیبت سپک شي، دا ټول یې د مؤمنانو پار کړی دي. چې کومال مؤمنانو او هغه د الله د دین خدمت کو په صحیح معنا کې او هغه ته صحیح مقام د ایمان حاصلو، دا ټول قرآن کریم بشارات او دا ټول تسلیات اصل کې غید پر نازل شیو. بیا دویم نمبر کې چې څوک دا غی په قدم قدم کړي، دا غی غوند اخلاص کوي په دین کې، دا غی غوند مجاهده کوي، نبی غی ته هم حاصل لی. د مؤمن شان دا دی چې الله دل کوم مقام ورکړی دی، کوم خزانه ول نصیب کړی دا د ایمان، هغه د دنې سوک نشي اوسته. که دنیا کې یو تن دی خو نشي اوسته دینه، که دنیا لوی طاقتونه چې خلق وته لوی طاقتونه وایي، چین دی او جاپان دی او روس دی امریکا دا، دا ټول راجم شي نو د یو مؤمن مسلمان ناغا لعل هغه ملغلره د ایمان نشي غسته. هغه هم چې سکینو د جهالت توجه نه کوي، ولی چې یو انسان دومره زور لګي، دومره محنت کوي او دومره مشقت کوي او دا هغه مقصد نکیږي، دا پاگل شکن، دا خو خیار نه دی. هغه چار سمره په خپل خیال کې مسلمان لا زور ور کوي، ظلم کوي، ارس کوي، الله وی چې نشي کولې ته یو مؤمن سره سن نشي کولې. ولې کتار سو کې هر سو کې نس چل بو کې دور باو کې چې هغه د دې جن محرومه کې، ته دنیا دې جن نه محرومه کې، ته ولا سبب ګرځي ته نشي محرومه کولې. نو محرومه دي شي کنه، دا جن خود مسلمان مقصد نه دی، دا جون د مؤمنانو نصب العين نه دي چې بس ګنې موږ د دې جون د پار پیدا شي ویو او الله موږ د دې دنیا د پار پیدا کړیو بیا خو به لار سره کړیو موږ سره به دې شي کمې نو ادا نور بدلوګي او تند نه مړ کېد بیا خدای یقینی خبر را چې د مؤمن مسلمان ځای او مکان دا نه دی او مؤمن مسلمان ژوند او مقصد دا نه دی د دنیا دا د ژوند بل ځای دی د مقام بل ځای دی د ژوندګي بل ځای دی چا مونږ ته نه دی معلوم چ قرآن کریم وی من عامل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا چاچی پدی جون کے پدی دنیا کے نیک عملو کو ارسوک چوی من ناری نیو که زنان وهو مؤمن دبنی رہ اسے عمل صالح عمل صالح اوغاصل نقطہ اوصل لطیفہ اخو اللہ ذکر کرے چی وہو مؤمن تب کی شرط تھی اللہ ویزا بولا جون ورکم دیر پاک جون پاک جون اگئی چی انسان سر حیث فکر نہیں حیث پریشانی نہیں و سر نہ خپل رزق او دروځه پریشانی نو سره د دشمن نه خوف او خطرې نو سره د دنیا د دې خرچو او د خراجات او د بیلونو او د تپاک جون وي نو د جنت جون دې کنه هغه دې ټول مشکلات نه پاک جون دې فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله وی چې سیکړی کنه تاغي بول ډیره خیسته بدله ورکوم چې الله ته احسن وی کنه نو بس مونږ هم دا الفاظ یادونو مونږ هم د قران کریم دا تلاوت کوو نور په حقیقت باندې وې ال پویګو جلال رب العزت مونږه و تورس یو مونږ ته حاصل شي او مونږ ته ملاو شي اوه کې پویګو مونږ ته حیات طیبه سم معلوم دي ته دنیا پاره کې او خلق سو باس کړي چې حیات طیبه دي ته وې دي ته وې دي ته وې و دا آخرت دا غیر نوسوک نی خبر کنقا مونگ تا عجر حسن سمعلوم دی و اللہ وعدہ کری دن ادا وعدہ رشتی آدھا و من اصدق من اللہ قیلا اللہ نے اسوک زیاد رشتی نی نشتا دا غیر طرف نیس مشکلات نشتا دی و لیکن مشکلات زمونگ دا طرف ندی ولی چې هغه کوم مونږ ته شرط یاد کړی چې ما ناملا صالحن یو دا شرط چې عمل صالح مونږ به عمل صالح څنګه پیژنو او بل دا شرط چې واو مؤمنن نو چې مونږ د دې معلومات نې کړی مونږ ځان نې پوه کړی په عمل صالح باندې مونگ زان نی پوکڑے دا مومن پا تعریف باندے نمونگ بسنگا مرتبہ حاصل کو حوزگا بھی زان نشو پوکولے چا عمل صالح او دا اللہ پنیز باندے دے او یو دا خلقو پنیز باندے دے تو دیر فرق دیکن خلق چستا عمل صالح وئی او غیر خلق استرگو تڑوان دکڑے چی دا عمل صالح دے دا عمل صالح دے دا ٹولا دوکا دا ټول عمر د مخلوق په دې کې تیر شي. چې هغه عمل چې هغه رد دی قران و تر دوی پیغمبر پاک و تر دوی نه دی قبول الله تا هغه کې د قبولیت صفت نشته دی هغه مخکې کړی چې دا عمل صالح دی چې ځان نه سجول کړی هغه له دومره ترقی ورکړی دا دومره حتی رسول دی مخلوق ټول پاغي اخته دی چې موږ عمل صالح کوو اجزان ندی خبر چې عمل صالح ستو ځانم کړی وهم لګیو ضایع کیو معلوم خرج کوي لیکن د عمل صالح په پته نه پوي کنه اسې په خپل کتابونو علمونو کې هم دا وایي چې هر علم کې لابد دی د معرفت د امور خمسونه طالب ته چې کتاب شروع کوي دا وته وایي چې په هر علم کې لابد دی د پیجندلو د پینځو سیزونو نه یا د سلورو سیزونو نه دا علم موضوع به پیجنې چې دا علم د څه شي نه پاس کوي ولی که موضوعیو نپی جنینو طلب بده نمجهول شینو اسی با دنیا کی پروکا پسی گرده او که داغی غرضو نپی جنی چی دی که فیده صدا دی که زماده پارا حکمت صده دی که او لگیا اینو طلب بده عباس چی اسی دی زانو کڑو نو جدا او توند دی عمل صالح په حق کې وته موای کنه چې عمل صالح ستوي موضوع یې صدا غرض یې صدا تعریف یې صدا نه دی وته ندی ویلی نو اجزان لګیا دی موږ عمل صالح کو او ټول عمر او شپه ورځې ته شیطان خدمت وکړه تابعداري وکړه ته دا عمل صالح پنه دی کنه په دنیا کې پیژندګلی اصل شی یو چې قرآن بار بار مونږ ته په هر موضوع کې او هر مضمون کې لګیایي نو دا وایي چې فعلم فعلمو فعلم فعلمو ځان پوکې په مقصد پیژنې چې ته دنیا ته څه د پار راغلې نو هغه داسې مقصد دی دومره اهم دی دومره عظیم دی چې مونږ ووی کنه چې دنیا ټول طاقتونه راجم شي نو هغهستانه نشي اغستې لیکن الله رب العزت وایي چې خپل دشمنو پیژنې دی به هم خطا کوي په طاقتونو باندې ستاسو نه سوکس نه شي اوسته خو په دې چلول باندې په دې بام دوکه کې په دې بام خرابوي بس د ایمان هغه خاستا رڼا چې دا تاسو نه سوک نه شي اوسته ویلو چې ستاسو دشمنان دي دوا دینه ځان ساته لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا پیغمبر ته خطاب کوي هر مؤمن مسلمان ته خطاب کوي چې خامخا ته په دنیا کې وخت تیر کې تجربه به دی وشي نو چې تجربه وکې نو تا ته پته ولګي چې د مؤمن مسلمان دشمنان څوک دي الیهودا والذین اشرکو دا دوه قسمه خلک يهوديان دي هغه د علم په جامه کې او مشرکان دي هغه د شیطانې په جامه کې بد دا دوه دشمنان دي د مؤمنانو الله رب العزت وی تاسو نه پیجن زه خپې جنم والله اعلم باعدائكم الله خو پیجنې ستاسو دشمنان او تاسو نه پیجندل وی پیجنې الله وی زبام تنا ساتم وکفا بالله وليا وکفا بالله نصيرا زکافی مکنا زبستا سو حفاظت کوم زبستا سو مدد کوم او خپل مقصد پیجنې چې دنیا ته سل راغلی دام نی پی جندل نواسی با عمر خراب شی آباس باشی او کدا دیو پی جندو نبی آبا تخپل شان علا پی جانی کنا چه اللہ ستا شان سمرو چت کرده قرآن او سنت دین رک دی چه نبی علیہ السلام وی عجبا لی امر المؤمنیم دیر تعجب دی اور ډیر حیرانتیا ده د مؤمن مسلمان کار ته ولی ان اصابه ذرا فصبر کان خیر لو کدی دنیا کې دتا مصیبت راشي حادثه راشي غم راشي هر څومره چی دې دمرو خيار دې چې دې پاغي باندې صبر وکيم چې الله بخير کړي الله شته دې داغه طرف نه ده زموږ په دې کې هیڅ اختیار نشته صبر نو کان خیر لو څومره خیر وته ورسېدو وین اسوابه سرعا شکر کان خیر لو او کدی دنیا کې وتا خوشحالي حاصل شي نعمت حاصل شي برکت حاصل شي شته د دنیا کې کنه نو شکر دې دا وی شکریا دا کې چې الحمدلله الله زه خو دې لایق نه ومه خو زستا شکریا دا کوم چې ما نه لایق لري داسې نعمت ورکو او داسې دنیا کې فراخی راکړم زخو دی لایق نوم الحمدللہ نو کان خیر اللہ بیا خیر شن دد پارا خو شر نشتا دد پارا خو نقصان نشتا پا دنیا کی دا سمرا چی پرات دی پا کی کنا در دیو جی نچی دی ندی پی جندلی زان ندی پی جندلی د مومن د پار زهریله شي زهر هلاهل چې وتوي زهر قاتل هغه دادي چې دا مونږ ته ځای په ځای په سولو کې ناس دي دي زمونږ نه ایمان وړو دي زمونږ نه خزانه لوټ کړه دي مونږ ته باکلو دي مونږ د جنت په ځای باندې جهنم تولی کلو سپر طاقتو نسو نشی کولی خیو کار سو که نو بس دا چلی و چاکو نو بکار و آخلی باقی خودمونگا نقصان نکی گی آخودمونگ دا پارلا خشوا باقی خودمونگ تا دیر اولوی مرتبه حاصل شوا چه حدیث کی رازی چه شهیدانو تا کم مقام حاصل دینو آقا پیغمبرانو تا هم نده حاصل او یا نبی علیہ السلام شمارلی دی چکلا شہید شی نو داغد پار حکم دا غسل نشتان او نبی علیہ السلام وی چمال خوبا غسل راکی چی شہید کی گی نو اللہ رب العزت تینا روح پخپل اخلی او ای زمان با ملک الموت روح اخلی زاغا چی مرتبیت چی ترسن او پلومبی گزار باندې چې د سمره ګناونه نه هغه معاف شي د قبر د سختای نه او د عذاب نه بچي الته ولا الله په جنت کې د حور او اختیار ورکی چې کومه یو د خو خدام د مقامات بیان کړیو کنه دا ولي دا ځکه چې د دنیا کې وسره لږ تکلیف ورسېده، او تکلیف په دې باندې نو چې چا سره د دنیا دښمنی و، چا سره په پوله او پټی باندې او په غر باندې او په مال او دولت باندې، نه نه صرف په دین باندې، چې د ځان ته مؤمن ویلو ایمان کارونه کول او دشمن نه پرې خو د چنان دا خبر ونه کې چې مونږ سکو نه وکه. نو باغې کې دې لاله قربان شنو الله ول دومره مقامات ورکړو، نو دا رده د پاره خیر شو. دشمن عزیزان هلاک کو او ځان ډیر لوی تاوانی کو، هغه به ځان جهنم ته بوزو او دل الله مرتبه او درجه ورکړي. دیو جن الله رب العزت ویلی چې وانتم الاعلون، تاسو اوچت یې یا مؤمنانو، زه ته اوچت ویم تاسو اوچت یې. خو موږ د قرآن په مطلب نه پوهیږو، نو موږ د دې دنیا په دې حال باندې نظر واچو، چې نظر واچو نو زمونږ په آیات کې شک راشي چې الله وی تاسو اوچت یې، موږ خو چې ګورو نو څوک یې تړلي، څوک جیلونو تا چولی، چانه لاس خپی پری کلی نا کنا اعلان دی تنوی کنا اعلان پید بار دا قیامت سر دیم چوالذین آمنو فوقهم یوم القیامة، فوقیت و سوچتوالی خود قیامت تی دنیا و سوچتوالی. دیو جنا صحابه کرامو پا دی بانده چره اغی تزلط تا تکلیف نور آرسیدلی چه ده دغی دشمنانو دلاسنا و ده کافرانو دلاسنا با پا یو یو جنگ کی سمر شهیدان شو، کل بیو سر دوکاو کلام او یا کسان بی بوت لناو بیل تاکی قتل کلل حلال کلل، واغی خدا پریشانی او ده احتجاجو ناو دا سیزونه نو کلی ولی اغی پویدو چه نقصان باکی نیشتا نو، اسی دا خلقو پا نظر که دنیا پرستو پا نظر که نقصانو شو چه اوہ اوہ اوہ او اغی وینا نیک بختو خوش قسمتو دیر پا شاٹ کٹ باندی پاسان باندی جنت تاو رسیدل، اغی پا دی پویدو کنا. قرآن کریم وی کلا چی پا احزاب کی دا بری او دا خکتنا تیاری راغلی وی، دمرا لخکر راغلی وی، صدا اہل کتابونا او صدا کافران دا مشرکان دا عربونا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، بری او دا خکتنا را جمشیو پا دا دمرا چرنو را جمشیوی لکه با جنگ احزاب کی چرا جمشیو. اللہ دا منافقانو حالم بیانی چه از زاغت الابسوارو داغی نظرو نا کیری بیری شو گڑ وڈ شو بیا سلی دنا دیر حیبت توجینا، و بلغت القلوب الحناجر اوزلو نا دی مرحتر او رسید حبری نشو کولو دا خود آغی حالو ولی غیر نو خبر ایمان ست ہوئی اسلام ست ہوئی، او دنیا پرس خلق ہو ها سره ها ملاو بس وسم داس خلق ها دا مومنانو پا حق اللاوی، ولما را المؤمنون الاحزابا کلا چه مومنانو کاتو چه چا پیرا تیری دی دا کافرانو محاصره کلی دا پا مدینه باندی، قالو هازا ما وعدن الله ورسوله، وشالشو چه دا آغا وقت چه اللہ مون سر وعده کلی و چه مونگی چه کلبی چه اللہ رب العزت ویلو سوره بقره کی چه مستهم الباسا و الضرا و زلزلو، مونگی چه دا زلزلی بکل رازی آغا دار وزوانو خوشحالشو، هذا ما وعدن الله و رسوله و صدق الله و رسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. نوریم ایمان زیاد شو، نوریم د الله باندې یقین مضبوط شو، نورم په خپل ایمان باندې خوشاله شو. اغي هو دې ته خوشاله ده انن مسلمان یریږي دا وجداري چې د په اسلام کې په ایمان کې سفر اخلي. نمونگا ہوئی چه ده مسلمان او مومن دا شان ده چه دنیا ټول طاقتون راجم شی، نو ده دن آغا ایمان نشی اوستیم، ده ده خزانه نشی لوٹ کولیم، هر سب ہوگی ده نشی که ده اگه تا ده چالاس نرسی. نو ده دغی ننیریگو دس نیریگو د لستونی د مار نه یریګو، د لستونی مار دغه ځای کې پیر دی، خلک ور روان دي، دغه ځای کې ملنګ دی، خبيث دی، خلک ور روان دي. ایسوک نه جو بیمار صحیح نشته، خو هر چا کې مرض دی. ابیا په دې من پوئږي چې د هر مرض علاج کوي، د سره سدي دی خلق تباہ و برباد کو، دی تینا غا ایمان لوٹ کو، دی غا خزانہ لوٹ کو، دا دی لاسور تورا سیدو نقصان دا دے. اصل کی خواہ مون سر اس سوک سنشی کولے بغیر دا دی ظالمانونا چاگا دا زبید دن پا جامع کی پسپین جامع کی را رسید لی او نمون دا سیخی دی مون تا جمون پا غیبان دوکا کی گو ولې کته ته وای چې ورورا د هسپتالونو سره جوړ شوی دی چې ته دومره سپیشلیست دی. دا غوینه هغه جسمانی علاج ده کنه، دا روحانی علاج ده. تو وحدت شیطان وړر دور اور ده کنه. هغه علی او سړی روباسي میدان ته چې مخ کې ټرین کی تا کارونه سو کولی شي. اللہ رب العزت یمو منانو خیار شے بیدار شے ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. دا پیرانو مولان چی دیدار تا یادو چی دا استاسو پی اعتماد دے او تاستو مشران وائے او تاسو دیر قدر و عزت کوئے ہو بے او دا سنمی ام ناخلے چی دا بیدبی دا نوی والے خراب یکڑے لیا کلونا اموال الناس بالباطل مالون اید نواغست اللوٹی اکڑے. یو اید سردان نقصانو کو چمال دولت اید نواغست دغسی پری خودے بل ویسدونا ان سبیل اللہ دا دین نے خبر نکڑے چی دین سشی دین اغیستوی دم درود دم درود علاکہ دا کم زیو دا کم عجبت ہوئے دا خو په اسلام کې نشته. دا کومه جبه چې ته دم درود دا شیطانی جبه ده کنه. ته ګوره دیتې دین ویلې مخلوق یې ټول په دې اخته کړې دومره مدد الله فضل له چې دا دوه صبح یې تنه ساتلې صبح سرحد او بلوچستان مون خو نوم نه بدلو. خلق دین بدل کنو نوم نه بدل کړو دا تینا بچ دی اللہ فضل سر کٹول نی خسن سی سشتا دے حسن دا پنجاب پکی ڈوب دی اگی خدای نی پی جن بد پیرانو خبر ہوا تک دیو جن آگی وی چه هر کل کس کش کلب شو منگ با انڈیا سر ریو ولی غیرون دی کنا مسلم ہندو بائی بائی دا اگی پخواوی لی نو بد دا خود اللہ پیسل دا چی اغا سی را دکلی نو آغا کار بکی گی دورا چی مونگ تیدا قرآن دا دید پار را لے گلے چی دا اوگو رے دی تکت اوگو رے دی کس دی دا واو رے چی خپل زانو پی جنے خپل ایمانو پی جنے خپل لارو پی جنے صرف سورہ فاتحہ ووائے نمبا تپتاو لگی چی ستا لار سدا اوستا کار پا دنیا کس دے اوستا انجام سدے تا دری خبری با توخی او دا استا مقصد دی. نو که تاو پی جند دا نستا دیر لوی شان دی تا سر ایسوک سنشی کولی پلیکن دا دی غلو نزان بچ که چی پس پی نجامه که تا ترالان دی شوی دی او تی دی ایمان ناو دارسن اخلاس کلی تا نپویگی دمرا نپویگی دین او اسلام خو قرآن که دی بس نو چې وسره دین نه خبر نه غږ اسلام نه د دین نه د ایمان هیڅ نه نه خبر چې بیا دغه خلق لا استور شي چې ری خدا سي خلق ګوري کنا شاول ډبوي وی دا سي دانی نه پیدا کیږي ځکه می دانی دي چې دم درود مانی تعویز مانی او تار تانه مانی دې تاری دانی وی دا سي نن نه پیدا کیږي وی اللہ با فضلو کی تو ام پاک راہ کیشی ہو بس دا اللہ صبر ډیر زیاد تنو عرض ہے کہ اغوی چی عزیز حکیم زور اوری ما خود حکمت نکار اخل ما محلت ورکو ما نور اللہ با دا سی وخراولی دا ملک براناشی او دا اغلو دی کنا دیو بیا چر نوی نی و دربین کی بنا معلومی گی نو زمونږ سوال او دعا دغه چې الله دې مؤمنانو باندې د قران او سنت رڼا راولي چې دې خپل ایمان نه خبر شي دې خپل ځان پیژني او چې الله د دې کوم شان بیان کړی دی چې هغه شان وته حاصل شي الله گواه دې کدي د دنیا په یو تاوان په یو نقصان په لوګه پتند باندې معمولی غونت تکلیف ورسېږي دا خو دې ځان نه پیژندل نو معمولی زخم او ویچرګ له دوک دا غوم بس دی دې ځان له دا مثالونه وای کنه خدای بندا ته خو چرګ نه ته خو مؤمن مسلمان دی ستانه کله صح په پریکلیشن خو پکې ګما د ایمان پوجا او د دین پوجا باندې دا مثالونه په دنیا کې تیر شوی دی ډیرو دا د خوشاله مقام دی د حبکان مقام نه دی مونږ خپل موقف پیژندل دی نظمونگا دا خلقو پا دی طاقتونو پا دباونو باندیس کار نشتا کجلا فریاد سوکی اگا جزان خبر ندی زمون موقف داده چه قرآن زدکا بلتا خیا بس مسلمان صرف دا دیده پار راغلی دا سیاست سره سکار ده دا ووٹ سره او دا کرسه سره سکار ده اخو دنیا پرستو کار ده چه دا سیلاب کی راشی کنا نو بیا دا غیر نراوتا گران دی زمون کار په دنیا کې دا اللہ کتاب زده کول او بل تا خودل دا موقف بنی رو واخر دعوانا Thank you.